que pleci, ușa nu o mai închide. Sper să treci, poate mâine pe aici. Te petrec și mă uit la tine, parcă pierd ceva din mine, zău. Îmi e greu. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai cadă lacrimi, stela răsări, tu ai venit. Doamne, iar stau în cârciumă senec camarul, beau și te aștept până la zi. Plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii tăi. Plouă și-mi este dor de ochii tăi să mor, îmi e dor. Te aștept să te-ntorci din nou la mine. Chipul tău și de ochii tăi mi-e dor. Poza ta din săltar o scot, nu mă uit la ea, nu pot, zău. Îmi e greu. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai cadă lacrimi, stela răsări, tu ai venit. Supărați-mi, Doamne, iar stau în cârciumă senec camarul, beau și te aștept până la zi. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai cadă lacrimi, stela răsări, tu ai venit. Supărați-mi, Doamne, iar stau în cârciumă senec amarul, dau și te aștept până la zi. Plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii tăi căprui, îmi e dor. Plouă încet, încet, plouă și-mi